او مفاعل معمولات په فعل مقدم کړ دي زیادت اهتمام په خاطر سره اور مقصد په دې کې توبیخ ته مشرکین وتا اصل کې وو تريدون دون الله الیات افکنا تاسو اراده کوي بغیر د الله نه خدایان د دروغو خو افکن مفعول له دې الیاتن مفعول به شه او دون ظرف دې او فعل تريدون دې معنا تريدون دون الله تاسو اراده کوي الله نه بغیر افکن الها لوجد دروغنا جو کری دی خدایانا تیشو افکن الیتن آیت دروغ خدایانا بغیر دلان ارادی کوئی آیت دروغ معبودانا سوا دلان تاز جور کری دی رسلی گماز تاز پر رب العالمین باندی فنظر نظرتن فی النجوم وزرت اختصار دی کرچی حضرت ابراهیم پدوی ردو کا چه دامسک کری دی بیا سو زمانہ یا سو وقت پستا دوی ارس لتر ٹھیک شو ارس لروانو میلی نا حضرت ابراہیم تیوی چرا دا چا ارس لزو دی بندیان بلیان ارس لروان دی علاکہ ارس لمزون ایک وقت دا نو ارس لروانو ویرازا جی حضرت سیب رجزو کنا سیل سپاٹے بکی منگ با سلام پیش کو پدر بار با تبو اسیو کردی راو کردی رجزو حضرت ابراہیم خو په دې انتظار کې وو چې دا ترګه به کله خالی کیږي ویاله په انی سقیم و اصلار شته سقیم بس فنظر نظره فی النجوم ابراہیم علیہ السلام نظر وک نظر کوله فی النجوم په طرف د ستورو فقال انی سقیم زنا جوړایما یو سړی راته وی په تقریر کې چې ما شان انبیاء ذکر کو صحابو وینی سقیم وی پیغمبر چیوی نزنا جوڑے ما ناغا نا جوڑو چیوی زنا جوڑے ما کیا نا نمائی تالی دلو چی جوڑو تا تالی دلو چی جوڑو سرے غلشو مائی مارا چیز تاتین زمان رو نا جوڑے دی اتبا تینکار کے چن جوڑ دی خمات پتا دا اگوی زنا جوڑے نا جوڑے دی کنا نا جوڑا ہو کم کتاب کے لئے چنو نا جوڑا بس دے نا جوڑا جواب دا کسی پکار دے آگے بھی دیکھو نا جوڑا نو نوالی ویچے نا جوڑا دے نا جوڑا ایما نما اتماعت نا جوڑتی آئے صاحبے تھا کذا کم کتاب کے لئے چنو دے پا دی قول وقت کے نا جوڑا نو الزامی جواب دے خان اس پا دی بات سنے دی چھ ابراہیم علیہ السلام کو نا جوڑا نو انا دی ولی چنی سخیم یاو دیم دا چې دا قوم خو ټول نجوم پرستو چې نجوم پرستو ان دی فنظر نظرتن فی نجوم ستورو ته ولو کتل یاو توجی خدا دا چې فنظر نظرتن فی نجوم دا نظر پر ستورو کې جواب به پاره نه دی او دلته کې دا قران مسله اختصارا ذکر کی دا نظر ستورو ته جواب به پاره نه دی بلکه نظرا نظرتن فی النجوم معنی بکے حضرت ابراہیم قتل اکرل قتل پا بار دستورو پا سلسلت دعوت دی قومتا فلما جنہ علی اللیلو راکو کبن پیازا ربی فلما فلا لاوی بلافلین فلما رز قمر بازغن قال حازا ربی فلما رز شمس بازغتن قال حازا ربی دا فنظر نظرتن معنی فکر کا فکر کولا ابراہیم علیہ السلام پا بار دستورو پا سلسلی دا رد دا مشرکینو احرک داستور اعلان دے دا اعلان دے دا اعلان دے تقریر ور تشورو کا انا پا تقریر چی ہو کا بیائی مڑا انی سقیم ستاس دیا کی دین خو بیزار ہے مڑا اسم نمانے نو زمن اخبر کار کوئے دا سقیم پا مانا دا بیزار شا او نظر نظرتن کی اشارہ دا دعوت تا مسمانا استدلال کو په توحید د باری تعالی په صرف په پښکول د ستورو د نور د سپوږمې په پښته استدلال لا ویني سقیم ز بیزارم ستاسو د نظرینا دا مکه مخالته نظریا تخصص ده سوف د ستوري تاړم یې سوف د نور تاړم یې سوف سپوږمې تاړم یې اشکال ختم دي تیشوا دیمه توجیه دادا چه ابراهیم علیہ السلام چه داوی نظرا نظرتان وی کتر سطورتا پا کتو سرا نملی سے بغوک کی دا دا اصل کے ایحام ندی نتوریا دا بیانو سو مرازو چه توریم دا ایحام او توریا ندا آغیو اے موسیٰ ابراہیما رازا چه دو بازار لا رازا چه لارشو رسلا رازا چه میلی لارشو ابراهیم علیہ السلام سوچ کاو چې دوی له څنګه جواب ورکوا چې دوی خو راځي چې زو جواب ور څنګه پکار دی نو آی په دې جواب کې تعامل کاو او دا عادت ته عوام او خواص دی چې کله تعامل فل جوابي نظر برته وو دا شی پوری دوی راځي چې زو رسلا دې یاري نې سقيم دا نظر ال النجوم دا تعامل دی په جواب ورکولو کې لکه تا ته ملکا تا ته می پرسو ویلو ته څه دی ویلو یا ته کنه سم ویلو یاد به شو پای دا څه کوي کنه تم څه نجوم پرستی سر دا تعامل عادت دی د خلکو چې په یو خبره کې تعامل کوي نظر بل تکي فنظر نظره فی النجوم تعامل وک په جواب کې جواب ورکول کې تعامل کو او تعامل سرسو ان نظر ال النجوم كما وعدت الناس درمه توجي فنظر نظره في النجوم حضرت ابراهيم نظر او نظر اي استورتا ولي لپاز ايهام او لپاز اعتماد خلقو زګه چې داخل طول نجوم پرستو نو دی ابراهیمی که اسی ورد جواب برکم دی بنا منی دا سوکا یرین نیسا خیم او دی تاوی لکی گی کم توریه عملی لکه چی توریه پا دو قسمه لکنه توریه قولی او توریه عملی نو نیسا خیم تا بمگا توریه قولی ویو او نظرتا با توریه عملی ویو دا توریه عملی شوا او توریه خود از بی جنه کنه توریه ستوی متکلم په یو عمل سره یا په یو قول سره د یو سیزنا مراد صحیح واخلی لیکن د مخاطب په ذهن کې داغه نسبل شی مفهوم شي او دا صرف اعتمادن وي دانا چې عقیده وا اعتمادن یره دا خبره رښتیا ځکه چې برته چوکتل کنا په دې خو بالکل ټیک خبره ده زه اوس مې تنگا وخا قسم یو خوار مسئلے واس پوش وئے اس گورا انی سقیم زنا جوڑے ما نا جوڑا خوئی نون ولی چنا جوڑے ما تا تا پتا چنو نا جوڑا دویم جواب انی سقیم سقیم پر دو قسمہ دے دیکھم توریا دا خدا کولیا دا دا سقیم پر دو مانو سرازی یو سقیم النفس اور یو سقیم الجسم بدن سقیم البدن دی تو چې پتاته بوي سقیم النفس دی تو چې ستاپس وکي دی اوسې نه نفرت دی حضرت ابراهيم انی سقیم زستاس د مرګرتیا نه بیزارې ما مقصد د ابراهيم سقیم النفس او د خلقو په ذهن کې راغی سقیم البدن هغه چې دی له تبه راغلا حالانکه تبه نو نفس بیزار کرکته کولا زه سقیم النفس ما زما زړه تاسو نه سره بیزار دی لکه پښتنو کې دا عادت مشهور دی چې تاسو سره خبرو کې مړ مړ مړ مړ خو اسی اسی اسی راته په دې سر دی راته درد کمر اسی مړ په دې خبر اسی دراله دا سر دي شین کوي نا جوړ دی کرما مانسته استاد خبر را باندې بدو لګی دا هغه زه چیزو ورسلا بینی سقیم غمجن دکم سڑیا زد عرص میلو رد کون که ما تماتو چه عرص نراشا نپا دی خبر دی ناجور اکراما که ناجور اب عرصن لزی لان شیخا اینی سقیم مانا حد شوا سوک مانا که اینی سقیم ساس که مو ازه زد ناجور اکی دن که ما اور هر بنده چه کم دی اگر ناجور اکی گی نو ناجور تیان سوک بچ دی نا جوړ کیږي څوک نن نا جوړ څوک په سبا یې څوک په پلسرا یې څوک نا جوړ تیا خو انسان سره کېدل شي دی نو په دې کې بیروز چتناله بل معنی زکوما تفسیر قرطبی لکلی پسرت انبیاء انی سقیم ز سقیم ما اے ضعیف الحرکت ملت لے نشم در سر مانا تاوزے انی سقیم ز کمزور ما ملت ظلمی نکی گی اوز ان قریب دو پانی وارا وان 145 آتا فنبزنا بلارائی وو سقیم سقیم مانا سو بیمارا اے ضعیف البدن نمانا داشو انی سقیم ضعیف البدن ما سقیم سمانا اے ضعیف الحرکت مرت لے نشم در سر تاوزے یار زنیشم دے تاوزے دا زنیشم لے دانے چی پواقی پا نفس الامر کے کمزور ہو دا خوئے زمار زنیشم لے مرت لے دا تدا دانے چی تنیشید لے تاکی لطلو طاقت نیشید زی خوزید نتلیشی خوطلل غواری نا انی سقیم سقیم البدن ما سقیم ما ضعیف البدن ما ضعیف الحرکت ما انی سقیم تکشو اصو کی فنظر نظرتن کی حضرت ابراہیم مانی مقرر تبی برات لی اسم داسش دے یو سڑیوی اگا ناجوڑیوی نو بعضی خلقی چی عقیبان دا تبا ساٹ امکرازی نور رز با جک جوڑی خوچ ساشی نو با دیبانی یو قسم تبا راشی نو بعضی پا عقیبان مذکر تبا رازی اگو من خلقوی کنا یر جی دیبانی وقتی تبا رازی سو کی غرمی پا عقیبان راشی او بعضی داسی چی عقیلا دا میاشتی پا اول کی تبا رازی بعضی داسی دا میاشتی پا آخر کی تبا رازی امومن داسی امراشتی باقیم فانا ذرا نظر فی النجوم یارا سقیم زمان تا خبر نی زمان دا سرخو کی دو ٹیم دا نی این سقیم واللہ علم بارحال علماء پر ذوق لگو لے دے چا انبیاء کرام معصوم بھی او حدیث کی چرا سلاسہ کا زباتن امام رازی داگی جوابو نہ کر دی چا مالا تا صورت انبیاء کیلو چاکے زبان دروغ نہ دے خلاف واقع نہ دے خلاف ظاہر دے یو کذب دے خلاف واقع یو کذب دے خلاف ظاہر چیزا یو خبر اکوما اتے پی پوانش تیشوا خلاف ظاہر خلاف واقع تا کذب ہوئی خلاف ظاہر تا توری یو ویا لم یکذب ابراہیم خلاف سمانا خلاف ظاہر یو خبر ابراہیم نو اکڑے سوا دے درے ہونا دیکھت اشارہ شوا او دیم امام راضی ہوئی چی دا روایت بالمانا دے راوی اگر چلوی مقام دے خود ابراہیم دا مقام نکتا دے لیکن مگر نسبت تا خطئی یا نسبت تا تاویل راوی تو کنو دا بہتر دا دلی خبرنا چی مگر کذب نسبت پیغمبر تو کنو دا امام راضی خی خبری کردی او دا غی دا خبر بحر محیط نقل کردا اے دا خبر خطیب شربینیم نقل کردا فقال انی سقیم فتولو عنو مدبرین نو واپس لتا نشاک ان کی ایت لعبل فراغ الہ لیتیم نمندک ابراہیم ابراہیم اسلام دویا لیاو تا فقال انورتی اللہ تا کلونا اولین اخری تاسو مالکم لا تمدیقونا وزکنا اسی تاسو لان چی خبری نکوائے فراغ علیم ضرب بالیمین اوز دامو ہے خواہ چی اغیت ابراہیم تا چی خوپتا وا چی دی خبر نکن گئے وطولی دا جذبہ ایمانی دا خواہ دا جذبہ ایمانی دا او دا چی کلتا حیل لاری کنا او چی کلتا جمرات تولی نو واقعیش تا پسر کی امدہ راشی چی دی خمک دیر دا کروی گا چی زرپی یا مالکم لا تنتقونا سوش لطالا ولی خبر نکوائے فراغ علیم ضربن بالیمین شروع شب دوی باندی ضربن پو وحلو بالیمین پو قوت سرا یمین مانا قوت دی نکو گربار دی شروع کم سوک مانا که چی دا بالیمین که دا با سببی دا ضربن بالیمین ضربن بسبب الیمین وحل پا سبب دا قسم سرا او یمین مانا قسم شو با سببی شو او تا صورت انبیاء تاللہ الاکیدن اصنامکم ضربن بالیمین فاقبلو لین یزیفون اس دے کی اجمال دے خلق لار سیلوک ورسیوک سنگان غوخیو خوری اچھو واپس رائل کہنا ملافون ملافون خیجولو او جنڈی ادرولی وی او بیا دو آگانی کری وی او پا غلاف اظہار در ازام کرم سر او رسولی دے کہنا آتا غلاف خیجی او بیا دعاو کہ جی پا غلاف اظہار در ازام کرم او گنبت تا دن نتلیمو او دا جابر دا حدیث نخم مخالفتو مکن او بیاوی چه منگه خدا ده علاقه هی چه مارا با قبول کاره نیست تانه دا تا پوز نیچه مسلمانان دی سو کرا تانه دا تا پوزی چه رشتیا دی سو زیوی لگی اما مدانت تی ولی کره ده ترک مدانت مانه کمال ده شاباسی ده نجوی دوی رالا چرا لکنا نچه گوری آنو درگاه کنگی کپار ده او طول مات گود دیری پراتی دی ده چا یه نشتی ده چا هو نشتی حضرت فای او ده چا خوک نشتی ده چا سی نشتی او عجیبه منظر ده حیران شلون گوش بندندان شلون نهایت پریشان شلون و یلک داس یلک آقای سره نده فتن یز کنم یو قالو ابراهیم بخواه را مندو کر پسی فاق برویلی یزیفون متوجی سی پلا بسی یزیفون آچی مندی والی ابراهیم علیہ السلام ورته اتاب دنه ماته نه ته عبادت کوي دا غچا چې پخ پلو جوړا وای وای پخ پلو جوړ کړی دي والله خلقکم ما تعملون الله پیدا کړی تاسو وراره غشي چې تاسو جوړا وای دې څه مطلب څه اشاره ده چې بدبختو اے بدبختو تاسو الله پیدا کړی اے وما تعملون تاسو عملم الله پیدا کړی دي امانت مخلوق ستا عمل مخلوق ستا معمول مخلوق تا مخلوق ستا عمل مخلوق ستا معمول مخلوق ستا سنا مخلوق ستا مصنوع مخلوق په مخلوقیت کې خو تو ستا دا معبود برابر یې بیا تاسو سره ولې کته کوي والله خلقکم ما تعملون او دې ابن لو بنيانا جوړ کې والے امارت فالقو فی الجحیم اوغردوی پا دوزخ که امراد دوزن گرم اور دیخوا اوغردوی والا پا دی اور گرم که فرادو بی که دا اراده کرو دی خلقو فبارد ابراهیم یو چل فجال نام الاسفلین اوغردو المدوی زلیلا اسفلین ولی رانو دلتا فعلقو دوی دعوه تعلی کری وا دوی دعوه غلبی کری وا دوی دعوه فوقیت کری وا اللہ اسفلین کتم کرن وقالا او ابراهیم علیہ السلام اینی زائب زتلن که ما الی ربی سیادین پا طرف دا غزی چه زما در رب خوخی سیادین ما تب لارد اجرت سمکی لارد اجرت بسمکی یا سیادین ما پا خپل عقیدی کلک ساتی ربی عبلی من الصالحین اے اللہ او بخماتا دنے کانونا فبشرنا بی غلام حلیم زیر ورک ورطمنگا بی غلام حلیم پی یو علک بردو بار پی یو علک صبرناک سرا یو مسئلہ یاد کئی پی تفاصیلو کی پی دیوان بحث دے چی آیا زبیح سوک دے دیر روایاتو کرازی چی زبیح اسحاق علیہ السلام دے اور دیر روایاتو کرازی چی زبیح اسماعیل علیہ السلام دے اس زبیح سوک دے مسلک صحیح موافق بالقرآن او په احادیث صحیح او سره مؤید مسلک هغه داز چې ذبیح سوک دی اسماعیل علیه السلام او کوم روایت کې چې اسحاق ته ذبیح ویل شوی دی هغه روایت ټول د یهودو اغستې شوی روایت نه دی ځکه چې یهود ځان ته خبره راغتي چې موږ صاحبان د کمال یو ځکه اباظ مشران نبیانو ازمنګ نکه ذبیح هو چرس سوکو اسحاق علیہ السلام جمهور مسلک دا دے قوی مسلک دا دے چی زبی سوک دے اسماعیل علیہ السلام دے آئی وجہ صدا اسماعیل علیہ السلام اول پیدا دے اور اسحاق علیہ السلام رستو پیدا شئے دے اور الحمدللہ اللذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق او دا مخکې مګر سورت ابراهيم کې وي دیم دا د قرآن پاک کې اسحاق په وصف عليم ذکر دی او دلته دا غلام په وصف حليم ذکر دی معلومه شو چې دا هغه غلام دی چې عليم په وصف نه دی بلکې دا بل څوک دی وصف عليم باندې خو اسحاق دی نو دا بل غلام شو چې غیر اسحاق دی او ګوره سورت زاریات آجی اتشتم نمبرات گورا اتشتم فوجس منهم خیفا قالوا لا تخف وبشروا بغلام علیم ازیر وقتور کرا پا غلام علیم سرا ادا غلام علیم دا چانا پیداو حضرت ساری نا پیداو ادا بن پوشوی حضرت ساری نا پیداو او حضرت ساری نا صبح پیداو اسحاق علیہ السلام او حالتا غلام حلیم دے اغدا حاجر نا پیداو مسران شو بل دلیل اسماعیل مخ کی پیداو کن سورت ابراہیم راوارا یو کم سر احتمال الحمدللہ اللذی وحب علی علی الكبر اسماعیل و اسحاق اسماعیل مشر دے زکر چی دے دا ابراہیم علیہ السلام نونن میں سال بانے پیدا شو اور اسحاق علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام پہ 120 سال عمر بانے پیدا شو دے ناول بچے سوک دے اسماعیل علیہ السلام دیم اسحاق علیہ السلام سیاق قرآن تو گرا بشرنا بغلام حلیم ورپسیو گرا 112 وبشرنا باسحاق نبيا من الصالحين ارتك مبشر به اسحاق اسم صراحت سر ذکر دے معلوم ہے کہ دا ذبیح غلام حلیم دے غلام علیم نہ دے او غلام علیم اسحاق دے او دغیر سو ذکر روان دے ٹھیک شو بل جواب دا دے کہ گورا ذبح چھی ہوا دا بچی دا پا مقام دا منا کی چھی ہوا اور منا پہ شام کے دے کے پہ حجاز کے دے حجاز کے دے مکہ کے دے گا نا اما اسحاق دے پہ شام کیوں ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرعن دے بیت المحرم دا جروا او اسماعیلو او مذبح منہر دا مناو اسماعیل پہ منا کی علالو اما اسحاق علیہ السلام دے خو پہ شام کیوں لہذا اگر شام دے اور دل تو دے پہ منا کیوں اور من ہر تو منا کے دے لحاظ اسماعیل ذبیح دے اسحاق نہ دے فرما بلغا ما اوسایا ہر کلا چور سے اسماعیل علیہ السلام ماو اقبل پلار سرا اسایا عمل تھا اسایا موافقت تھا عمل تھا مگر کیا پا عمل کی سائے مانا منڈی تڑی نہیں دکھا اور کہ منڈی تڑی شن ٹھیک دکھانا منڈو تڑو کی اور رسید پلار تھا لال سر امر گر کیا کے پمنڈو تڑ رو کے کم منڈے تڑ رہے دا دنیا منڈے نا دا دن منڈے لکھو دا منڈے تڑ رو کے یوں بس کر یو خواد درس لزو کل بل خواد درس لزو اولا مالکی قرطبی اس آیا فی امور دنیا ہو و معینا لہو و وسائی فی لبادا اس قرطبی ہر کلا چو رسید دے پلار سر اس آیا پا موافقت تعمل کے یعنی مز کے دن کارون کے پا عبادت کے اوے بابا یو رزی اے بچا زوینم تا پہ خوب کے ستالا لوما او گورا فنزر او گورا تما داترا سرائے راکھوے وے بابا اے فلما تو مر او کچھ ستا تا مر شوی رے زردے او بمومی تما کہ اللہ تما زوید صابرانونا اے فلی ور تولی وے زکا چھ حضرت اسماعیل تدا پتاوا چھ خوب دپلار زما دا حقیقت تے وہی دا زکا چھ خوب نا دا پیغمبرانو وہی وے ری فلما تو مر امولانا سے با اللہ کو ابراہیم تو امر ام کو لش چیز با لار سے بچے دے لال کا نو خوب کی وقت اشارات کی ولی خودل زکر چی مقصود اختبار دے زکر چی امر جلی امر صراحتن عین خوار سے انکار نشی کولے او دا امر خو صراحتن ونا نو امتحان مقصد دے چاہے دے با علالی یا کنبا علالی نو مقصد امتحان دے تیشا زکر وقت خوب کی بیان کام یا بت فلما تو مر ستجن ان شاء اللہ من الصابرین علماء وچ یوم الترویہ او یوم العرفہ او یوم النہر سو پہ کتابونو کی تاسو وچ یوم الترویہ تو ترویہ ولی ہوئی زکہ ترویہ در روان ادا خڑو کول تو ہے حجان فاطمہ رضی اللہ خپلو خان چ کم دے خر ماڑ کی پو بو سرا بیا منا تزین منا عرفات تزی عرفات واپس من ہر بیا راضی او پپلار کشتے نا ناول دی ماڑ کی او او بو سرا خستہ خبر دار چی یوم ترویہ دا یوم رویتو او ترددو خوبی دش پیولی دا سار اتم تاریخ دے و ترویہ دا یعنی دا مسنگ خوب بولی دا و بیا پا بلش پا بیا خوب بولی دا نو اوی پیجنده چی دا خوب دید اللہ طرف نشاره دا نو عرفشوا و چی عرفشوا نو په دوی مرز میدان منا کی من هرش قربانی نه هرش نو او دلته انشاء الله من الصابرین نو ته یاد ده دلته من راوړې ده اشاره تواضع ته ده او دي چې من الصابرین وي خدای ولا صبر توفیق ورکړو چاره په مری چلې دلا او دي لټ اخبینه خوځولې او کله چې حضرت موسی علی السلام او دي حضرت علی السلام سفرو اعیو ستجدونی صابرن ولا آسی لکا ستجدونی انشاءاللہ صابرن التویل صابرن من الصابرن نویلے نلتا صبر نشا التویل صابرن صبر نشا دلتا من الصابرن صبر فلما اسلما هر کلا چپلا رزی دوارو غار کی خدا اسلما پلا رزی دوارو غار کی خدا منقاد شلل و تلو للجبین او آئی چا اقبل بچه پارخ بانده با کتابون لکل دی چه نسکو رو آچو دیل پار چه مخت دی گوری نا او داسی دیو نکی او فلان که دی نکی او بس پا دی بیا دا خلص ری نو دوی جڑوی خلق برگری جڑوی بیا خوب ٹیم نیده بای اسلام آو تلو للجبین و آئی چاو بچه پس بانده الجبین آرخ بانده زکر چه انسان دی پار دو جبینان دی انسان دی پارا دو جبینان دی یو تندی دی او دی تندی دو اڑخونه دی یو دا یمین دی یو دا یسار دی تلو للجبین دا سوا چو تلو علال جبهتی دا سن و دا پا جبین اچو لی دی دا سن ونا دینا ونیا ابراهیما آوازو کمگورتا ابراهیما قد صدقت رویا رشتنه دک خوبا انا کدار کنز المحسنین امو دا غرنگی بدلی ورکو نیکانو تا عدل تا محسنین بمانا دا مخلصین دی خواه او دی اسلاما نه دی اسلاما طول کسی دل دورا کئی خالقوی چه اسلاما سمانا ای بابا استرگی پتی گا او پڑی راو آدستا اسماعیل اسلام لازنو اتر او دخپو نه اتر استرگی بانی ور سادر مفاق سادر واچو ابراهیم اسلام چورکی پر لاز کرا او ترگو تای پتی و اتر از بس لگیا خالقم جاریو مولی سیدولی اختر تقریر کر ولی علیکن اسلاما سا مطلب شو علیکا مولی سیبا دا خو پڑی خوصاری آگی تاوی چه ساوری روانی کنا ویلکا پڑی راوڑی وی شیر روان دی اچرک دی پارتا چه تا پڑی را وقت دی چه چرک الالی علیکا پڑی راوڑی چرک نا دی دا خو مرد چه سو آخوی انشاءاللہ من السابرین نئی اسلاما لاتی حنجی علال علال آمیس بسم اللہ اللہ علیکن اغان مو تخفو دی مخ مخ ورطا گوری او دقا خستا بچه دا خدای رضان پالا علم دا کمال خودی تاوی چه داستر که پتی که جزوی دی ورطا نخ کاری لاسونه ترل دی چه دی با داستی داستی که چورا که بلنی که دا حول اولا اصلا ما استا طول تاریخ را دوک اصلا ما و تلو للجبین ونا دینا یا ابراهیم قصد در ترویا انا کدار کنزی مخصنین مقدارنگ بلیور که مخلصانو تا ان ازال اور بلا مبین بشکدا امتحان بلا امتحان المبین اخکارا وفتحنا بذبح عظیم او مگر فدیہ اسماعیل بذبح عظیم په حلال غت سرا سمانا فدیہ می ک په غت حلال سرا سمانا په زید اسماعیل می یو لوی فدیہ راوړلا غت می ته جنت نه راولے گا او چکه محدثین او فقہ ذکر کړي ابراهیم علیہ السلام چې دے بچے واچو ای بسم الله الله اکبر الله اکبر وجبیل گډرا مخی کرو لا اله الا الله والله اکبر اسماعیل خوا کې چې ګډ اعلان شو دې چوکتل دې الله اکبر ولله الحمد ست تکبیرات تشریق ته جوړ شو دې شو کنه وذینا بزم عظیم نو لوی ګډ راغې جنت نا هغه اعلان شو نو ګډ چاو خورو یو مقرر تقریر کی ہوئی اب بس کے روانو مدہ کیسٹ لگے دلا داغی مقدمات خدا سی دی چھ سڑے پوجرا کنی شوئی لگ کیسٹ ماں مخفوظ آن سکی کے دیں خوئے خلو جدا خلق سوئی او زمانگا دیر خو خلق دی زدہ ٹتہ لفظ ویم نو یو مرگیری ہوئی چھو ٹتہ لفظ مو آیا نو دمتی مرز دو سنو یو ماں ولی امر بالمعروف نید منکر سو کئی و دے ٹتہ زمان قرطو ورت تته مانه دای چې تټ تټ دین خبره کوي خبر لوس ته مونږ تته وي تته دا څه تته دی تټټه جوړ کړی من خبر لوسته وي خو زه یو مرګری ولیکل نه زم چې نه یم نن پرم نه دی ولیکنه اره نه نه یم اوس باندې یم بار ما کیسټ ځان څخه یې خېدې چاغې چې کوم مخ کی خبرې کړی توبه توبه تمه توبه چې اوسره یو ډیر پرېګتا ښا اناږي کیسټ کې دادی خو دا ګډ بیا چاو خورو زالوی تخریر وکا ملیش داسی معامہ پیش کرے گر چاو خوڑا آ کیسر خو ماوری دیو یو رضی کیسر چا تا خورشو ندلتے ہو کسو نماتی جی ابراہیم علیہ السلام چا گر علال کرو چاو خوڑا مائی تاو خوڑا اور چاو خوڑا داگی جواب دا گردی جی تاو خوڑا وی نئی نئی یو ملیش پا تخریر کیلو مائی ور تاوائی چا تاو خوڑا اری تو مو چا تاو خوڑا وی نکن سم جواب راکا مای په دې وسا کې چې خلک قربانيان کې دا غوخې سوخري دې څوک تاسو کوي چې دا غوخې چاو خوړي وینا نو مای دې هم تاسو مې کوي چې دا غوخې چاو خوړه دا څر امید پر جواب دی دې ما خبر داد چې لکه دا یو ګډ وو چاو خوړ کمالین نکلی دي چې دا چا خوړل نو الانس او دغه دا غوخې مخې چې دې دا اوچت کړی شوې اور په کندو کفارو کې واچو بس محفوظ کړئ شي خلاص شوم برا بس او په دې نور بیا ډېر شکالات دي چلګه د جنت ګډ خودلته نخورې کیږي زم ماده د جنت دلته څنګه خورې شو اکه بیا وی چې دا فنا نه وا جنتی سي لپاره فنا ني زم چې الان څنګه شو او ماده چې چا خورلې و نه دنه تلې وا هغه څنګه فنا شو دایت آزاد بس کې بس قرآن کې دومره راغلي دي چې ګړي سب حق او دا سنت الایوم القیامه د ابراهیم سنت په دی خلق باندې پراته دي سنت ابي کوم ابراهیم او سما کول مسلمان دا مو چې دا ګړ چا خوړه اکه زو درته یو اپ کو سړی او خوړه چې چا ته ته ویلې دي مزګي او خوړه تا خیال نه تا سړی پیځه نه کنه یو تقریر کې وی خلک وی چې باباګان سني شي کوله د ګمکور شریف ته خلک اشرا روان دي دالېونه لګي دلی دي او بیا بل تقریر کې وای خدای ته ګوروي په خپل ایمان مخرابوي د امر یې سني شي کوله وای وای سني شي کوله وای کدي څه کوله په مړی کېدل بنوي زه هم د چې یو تقریر داسې دی بل تقریر داسې دی یو تقریر دمر سخت دی چې داسې شاعت عالم نشي کولای دمر سخت الفاظ ویل دي هغه ما سخته مو زنی دی په خپل حال یو څه ساتل دي او کله کې ته چې دا خو ندی سم راځه ما خام راشه یکه څه ته پاو الله الله وفدینا او بیس بن عظیما امغا فدیه کدی لرا په ګډ لوی سره اپرې خود موږ پرستانو کې ترکنا علی فی الاخرین اپرې خود په ابراهیم باندې پرستانو کې سې شه سلام سلامتی دی په ابراهیم کذالک نزل المحسنین مولانا دی انبیاء په قصو کې انا کذالک راضی او دلته انا حضرت داولی وګوره زرګونی ګوره شابه یارا اتیا نمبر اتو ګوره سلام علی نور فی العالمین انا کذالک ٹھیک شو بیا ورپسې وګوره آغا 121 تو ګرا سلام علی موسی و هارون انا کذالک ابیا ور پسیو ګرا 132 تا او 131 تا سلام علی الیاسین انا کذالک د انبیاء دریو قصو کې انا کذالک ده اذن تر کذالک نزل المحسنین ان پکې نشته ده دا ولې نشته ده وې دل پارا دا نقطه یاد کا دل پارا چې انا ذکر نه دراوړي چې قصه د ابراهیم لانه ده ختمه شوی قصه د ابراهیم کې دو شقه دي یو شق د اسماعیل دی اول شق د چاره د اسحاق دی چونکی اسحاق تذکره رسول روانه ده قصه د ابراهیم لا تامه نه ده ځکه حرف انا نه دراوړي کذالک انزل المسنین انه من عباد المؤمنین د زنګ بندگان مؤمنانو نه وبشرنا اسحاق نبی من الصالحین ازیر اور کرم اسحاق تا نبی من الصالحین چې دی پیغمبر د کاملونه وبارکنا علی و علی اسحاق او برکت چولو منگا پی ابراهیم و پی اسحاق و من ذریتی ما اور اولاد دوی دوارو کنا محسنون نیکو کاران دی و ظالم نفسی او زیادتی کن کنی پر خپل زان مبینن بالکل اخکارا اخکارا تفسیر مزری دلتا کی اصول جملی لکلی دی ایو جمله دا چې د نیکانو نه بد پیدا کیږي نیکانو نه بد پیدا کیږي لکه وګوره و من ذریته ما محسن و ظالم نو د دې په اولاد کې به محسنان او ظالمان نو نیکانو نه بد پیدا کیږي لکه نوح علیه السلام نه کنان پیدا دیمه نقطه یاده کدا قیمتي س د بدکارو بدی نیک پلار ته نقصان نه رسي د بد اولاد بدی د مور پلار کمال او د مور پلار درجه نه ختمي او پیسہ نقصان نه رسي ځکه چې اولاد کې ظالمان وو ولې صاحب درجه نقصان د ابراهيم په درجه کې د صاحب درجه کې څه کمی نه درغله د خو نه بد پیدا کیږي او د بدو بدی پوج سرا د خو درجه نه کمیږي او کته عالمي استاد دې بدکار ته دا شو نو د هغه پوج سرا استاد درجه علمي نه خرابيږي استاد مقام عند الله اگر نه کمیږي اپدی مخه پکېگا چې استاد اولاد نیک ول نه دي د نوح علی السلام اولاد کې نیک زمونږ استاد دغه بدیر عجیب خبره کوي یو سړی راغی چې د زامنو شکایت وکاو ورته وی سړیا مخه پکېگا نو خفو ویته ذمہداري او پستا خټکی مټکی کوي وی او پستا هر خټکی خوږي کو پتريخ پکې وی پستا تارخوم پکې وی وی ار یو خټکی روغوي چې چنجومن پکې وی پستا پکې چنجومنی وی سړیا د خټکو باغ دی سو پکې خواږي سو پکې تارخي سو پکې سمي سو پکې کہانیا کہانی پېژن کنه سو پکې کہانیا وی دا زامنم باغ دی سو پکې خوږي سو پکې تریخي سو پکې کامل سو پکې کہانی چنجومن وی ظالم النفس مبين ولقد مننا على موسى درما کسا امغه احسان کړی په موسی او هارون ونجیناهما امغه خلاص کړو د دې دانا او د دې قوم د مصیبت غټ ورسرنا موږ دې مدد کړو وکانو الغالبین او دې غلبه مندون کی واته نام الكتاب المستبین امغه ورکړو دې ته کتاب تورات المستبین خخ کار حکمونو والا خخ کار په پکېغه المستبین البلیغ فی البیان مفسر وی خخ کار حکمونو والا دغه کثرت المبانی تدل علی کثرت وادینا مسرات المستقیم هم کو دې کله کړو په صراط مستقیم باندې وترکنا علی ما فی الاخرین سلام دی په موسی او هارون ان اکدار کنز محسنین ان ما من عباد المؤمنین و ان الیاس لمن المرسلین و قران و ان الیاس سمک سشا نو السلام یو ابراهیم علی السلام دعا موسی علی السلام درې سلور مکه سشوا تیشا سلور مکه الیاس علی السلام داش پاک مکه سا و ان الیاس لمن المرسلین بشک الیاس علی السلام چې خام خود رسولانو نا خام خود چانا اید پیغمبرانو نا اوس دې پیغمبر او الیاس علی السلام چې اوسو کو و دې مقامی ولادت چې نو جلعاد یو نوم دی په اردن کې جلعاد یو نوم دی او زید په مضافاتو د اردن کې او الیاس علی السلام الته پیدا شو او په دغه علاقه کې یو بوتو چې دغه نوم خلق بعد اخو او دا بوت په حقیقت کې د یوې خزه په صورت کې او یو خزه وا هغه مړ شو او بیا دغه دوی بوت جوړ کا او تقریبا دا بوت چې کم ده د سرو زرو نه او شل غزه وګد بوتو شل غزه وګد بوت د سرو زرو بوت شل غزه وګد د جماعت پینځل اس غزه ده پینځه چې ورته نور کې دا پټک مرسنه کې شل غزه وګد هغه د سرو زرو او سلور سو من جوران بو سلور سو من جوران او دا بوت په صورت ته زنانه باندې او شیطان براتو په دې بوت کې بننو ته او دې خلق سره به خبره کول او خلک گمراه شو زم چې شرک نه بیا داسې ګره شل غزه بوت د سرو زر نه جوړ کړه دولتي به خرچه کړه او بیا شیطان به سره خبرې کول دې خلق سره او دا په شکل زنانه و حضرت الیاس علیہ السلام راغه یا تدونه بالا تفسیر مصدقا ابو سعود مانا که اتطلبون الخیر من البالی اغوار حاجتون دبالنا و تذرون اصل خالقین او پرېږده تاسو عبادت او حاجت وختل د بهتر اغزاد اصل خالقین د بهتر جوړونکو نه الله چغه الله دې رب تاسو دې رب د مشرانو رمبنو تاسو دې الله مو پرېخه دې او بت نه حاجتونه غواړي او دا بسوکو د زنانی په شکلو او وزنانا زکه ابو سعود وی او رلمانی اسم امراتن اتتهم بالزلالتی فتبعوها دا نوم دی یوی خزیو اتتهم بالزلالا چاگه دوی تا گمراهی را خولی وا اور بیا چاگه مرشوا جن کی فتبعوها چمرشو نبوتی والا جوڑ کر اسم امراتن اتتهم بالزلالتی فتبعوها از رلمانی اور دی بوت تا بای بالوی او بال پا مان دی خاون دی خاون مالک تاوی او تاسو تی بکر خوب دا تیادی دو سوا تیشتماع تا و بعولتهن احقو بردهن فی ذالکا خاوندان دی خوزو بعولتهن خاوندان دی خوزو دوی پا دی بوت بانی دا بال نم اخو او بال خاون اور مالک تاوی او دا پختو پا شاعرانو کی شاعر اللہ تم خاون ویلی دی ایشو گنا او پخوا دا مشرانو بوداگان چو با دعا کولی وی خاون تالا دی خیر کی خدای تالا پا دی بی خاون تالا دی خیر کی پا خاون گونه مالک تاوی پر رحمان بابا شاعر نه تیر شوی خوا عبدالرحمن بابا شاعر تیر شوی دی او رحمان شاعری نه کی وی مولیانو کری وی رحمان وی لی دی وی در رحمان کلام در تاوی ما رحمان کلام خدا دی قرآن دی عبدالرحمن کلام در تاوی ما وی خاوند لا یزال دا زما څنګه اختر دی کنه وی خاوند لا یزال دا زما څنګه اختر دی جامی می دیش لیدلی بل د کال په کول په سر دی نو الله تی خاوند دا الله وتذرون اصل خالقین الله چغلا دی رستا سور بابا کول اولین فکذبوه دوی نسبت تا دروقی الیاس علیہ السلام تا فا انہ هم لمحضرون دام مکذبین خامق با حاضر کرشی پور کی اللہ عباد اللہ از المخلصین دا اللہ استثناء دا کذبون ہے کا فکذبو ہو دے خلق الیاس درو جن اگرزو اللہ عباد اللہ البت موافقتی کرو دا حضرت الیاس موحدین و خلقو او کہ استثناء دا محضرون نکن امتک دا فا انہم لمحضرون دوی با طولوان چولی چی بدو داخی سواد اللہ دنے کانو بندگانونا چی چاز الیاس تکزیب نو کرے و ترک نالے فی الاخرین اپریخ و مپدری بانی پرستنو کی سلام دی پی الیاس چین باندی اپنی دارنگ بدلور کو مخصنینو تا اینو من بات منین الیاسینی ولیوی لباد خلقو اچداس الیاسو او پلارنم یاسینو پیغمبرنم الیاسو او دپلارنم یاسینو السلام علی الیاسین دا خود سیاق نه خلاف ده بهتر خبر داد چې سلام علی الیاس ده کو یا او نون اضافه او زیادت لموافقت رؤوس الآیات ده لموافقت فواصل الآیات الخالقین اولین مخلصین سلام علی الیاسین اکی سلام علی الیاس نو موافقت رؤوس بنراتا والا الیاسین اے حت الیاس علیہ السلام یا نون اضافه لموافقت روس الآیات اصوق دلتا مضاف حذف دین مانا سلام علی اہل علی آل یاسین آل دے ال ندے علی ال ندے سلام علی آل یاسین سلام دی آل دے یاسین باندے چلیاس علیہ السلام وی پلار دے واللہ آلم خورن بنای خبر خدا وینا لوتا لمن المرسلین بلا قصہ او بشکاش پاگما لوت علیہ السلام و درسولانو نا ازنا جیناو آلو جمعین خلاس کرو منگا ٹولا اللہ جوزن فی الغابرین سوا دا فرنگرین فی الغابرین چو رستنو کے پاتی کی دن کیوا غابر رستنو کے عجوز مانا بودھائی شیل قرآن با ترنگرین مانا کولا منگو تی چی داولی ترنگرین وی ترنگر چی کنا وی دادا سی سکول خونیشی خونور زان سر خرابی سمم دمن الاخرین اگر موږ غر کړوستنی دم ورنا مې سنا پوت کړو واینکم خطاب موجوده وتا او تاسو چې خامخه تیرېږئ په دوی باندې ان په قران د قوم لوتا مصبیحین او باللیل سارو ما خام یو معنا شو سارو ما خام یا معنا دا چې دی غان نه زه شپې په لاسه اغان چې راځي نو ما خام وی خو خسته خبردان چې دوام یو قات دی همه وقتا افلا تاقلون اولی اقل ناخلی تاسو علماء کرامو صلحای ازامو پا در طول واقعاتو کی من عباد المؤمنین ذکر دے او دلوت علیہ السلام پا کسا کی من عباد المؤمنین ران دے سلام علی لوت فی العالمین انا کذلک نزل المحسنین انو من عباد المؤمنین ران دے راغی نوح السلام پا کسا کیو پا ابراہیم علیہ السلام کسا کیو موسیٰ و دیارون علیہ السلام پا کسا کیو دلیاس علیہ السلام پا کسا لوت علیہ السلام پا کسا کی ران دے چا سلام علی لوت فی العالمین انا کذلک نزل المحسنین انو من عباد المؤمنین ران دے ورپسید حتی یونس علیہ السلام کسا دا ارتم من عباد المؤمنین نشتا دے ارتم سلام علی یونس فی العالمین نشتا دے دے دو قصو کی نشت دا ولی عبادت شیو خلق دے نوح علیہ السلام عبادت کرو او دے نوح علیہ السلام دا قتل ارادم شیو ابراہیم علیہ السلام دا قتل ارادہ شیو لموسیٰ و دے حارون علیہ السلام دا قتل ارادی شیو دا الیاس علیہ السلام دا قتل ارادی شوی اللہ سلام سلام سلام سلام خلق و جل ما بچکل ما بچکل ما بچکل لوت علیہ السلام او دا یونس علیہ السلام دا قتل ارادی نوی شوی ذکر دوی پا کسو کے سلام نرازی لوت علیہ السلام دا قتل ارادہ قوم نو اکڑی و سلام ران علی دا یونس علیہ السلام دا قتل ارادہ قوم نو اکڑی و دا سلام ران علی اما چې دوی انبیاء وو او یقینا پیغمبرانو نو سورت اخلاصی کې نو سلام علی المرسلین په ذیل کې ټول راغلا وای نو یونس علی المرسلین او یونس علی السلام چې خامخا د پیغمبرانو اذا بقا الى الفلک المشونه کله چې د په منډلار په طرف د کشته ډکه کړه شوی په طرف د کشته ډکه کړه شوی فساهما نو قران دازي وشو نو فکان من المتحسین شده دا مغلوب کرشونا پا خسین کی مغلوب کرشونا مشہون از ابقا بعد خلقوی ابقا دے او تختی دا انو دلتا حتی یونس بانی دا ابقا اطلاق والک شده وکی تا کتاب ویلی فقہ انو اباق اطلاق پا ہر اغچا کی گی چرا مالک اجازت نہ بغیر لارشی اگر طالبانوی چنے او تختی دا دې چې سبق لراشي طالب و چې او تختې ده تختې دل نه خپه دمه دمه تلې خو وخت آی ته معلومه چې ته سار چې سبق لراوسی په دوره سپوره خپه مدرسه کې سبق ته وای چې نه ته پته چې دمر ټیم کې خو دې اسیم ناراضي نو لا به اجازه ته لا به اجازه ته خو ته اباق وای او غل عبد عابق د مولا د اذن بغیر یو کار کول دا ته عبد عابق وای یونس علیہ السلام مانی دا اباقا اطلاق زکر شوی دے چه دی حجرت کرو او ترک دا ارض موسیل کرو بغیر دا حکم دا باری تعالی نا اجتحادا زکر دیتا اباقا و بیلشنا زکر معمور بی الحجرت خنو کنا او قبل از امر دیتا لے دے زکر اباقا اطلاق پیوشا دے مشیر قرآن بمانک کل اللہ دی غریق رحمت کی زمان دا طول استعدان سرا آئی بی اباقا فمانی دا من دی وحلو دے اپا معنی زرط لو دے ٹھیک دا معنی دانو چی دے اتخت دے نافرمانو نانا اتخت اے اوز غلی دا مند اکرا بلکی لیتا فا ارادی دا رسول دا حکمون دا اللہ سا اے معنی کلا اید ابقا الالفلک المشون زہبا و اسرا لئیسال احکام اللہ الى قوم آخرا کله چې دی قوم مسلو تمن لا نه مده نو په منډه بلکې تلا زه واخ نه خرابوم زم اغفلان کی ته مسله بیانوم از ابقا الى الفلك المشون پس جلتا الهر په تر د کیشته ټکی کرے شي وتا نو فساهما دیکي علما ذکر کوي چې خسنه ولی وشو وی پاری زمانی کې وی دا دستور چې یو باس یو غلام چې د مولا اجازهت نه بغیر بچته ته نو کشته با نتلا کشته با پزه و لاروا نو چه کشته پزه و لاروا نو یونس علیه السلام که کشته که چون که دیده اللہ جاتنا بغیر تلو نو دا کشته پو میز کن دیگه خلقوی الکسو غلام دا مولا جاتنا بغیر آغل دی زان اخه تو لکشته سلو دو بوای پوشوی نو آخیروی دی زان غلی کرنو قراندازیو شوا چه قراندازیو شوا دی پنو ماندر آلا دا خبره خنه ده حضرت یونس چې سوخ دریاب ته نږدې شنو کشته ده کا او چونکی چې خلقو یونس علی السلام را روان دي ویلکه کوشته یونس علی السلام را روان دي کوشه زې ورکه بنور کو ته کوشه زې ورکه بنور کو ته کوشه بنور نما الله چې تاسو نه ورکه نو زما دې خامخ پیوم زګه صبر دې اگر ډرایور چې تا پیژنې کنا نو سړلو ته الکه د پولیس سره زې ورکه او چاغي پولیس سره زې ورنه کې موږ خو پیسې درکړې دي نو ډرایور بیا ځان سره خپل پیسې تکې نه اگر ډرایور ته خو پته چې ته سي احترامې هم الله ته پته یونس علی السلام دې هغه ځان سره کېنو نو کشته اور لور شو سړلې پی زیات شي چې دریاب ته دریاب کې روانه وا چې لګونه حرکت وکړو خوځي را خوځي کله داسې شي کله داسې شي ځکه توله برابر تله نو ډرایور ویل کې توله برابر ولغواړي یو کس کوشه سوق تیار دی پراندازي وکړي چې چا په نوم خسنهغه بغو غوځيږي قسم رات نو په اسم سليمان په اسم یونس علی السلام باندې راغی او دا خبر خدخه اور لوړ خبره خدا ځکه ابن کثیر اور لوړ خبره کړل دل کی وای فکانا من المدهزین اے من المغلوبین وذالک داولی ان السفینه تلعبت بها ان السفینه تلعبت بها الامواج من كل جانب واشرفوا على الغرق فساموا ان السفینه تلعبت بهم بها الامواج اے امواج دریا په کشته لو به شور وکړي کله داسې کله کله داسې کله کله داسې واشرفوا على الغرق فساموا عظیم کثیر مسرح شو فکان من المدازین شدید مغلوب کرے شو نا نفال تک عمل ہو تو نوڑے ک دل رمئی و ملیم تدی حال کی چدی زان ملامت کہ ان کے توبہ و اخلا ا توبہ پر دو قسم دا یا توبہ قلبی نغشتش الملیم زان تے بدوی پخپلا زان تے بدوی چنیک بخت اجتہادن رالے لکھ خبر صبر کرو فلولا انه كان من المصبحين توبه احساني استغفار شروع کا سبحان الله ویل شروع کړ باعث کی تخریر کنه یو مسجد چټ راک چې چټ راک انو ماته دا یونس علی السلام په خپل ورزیدلو توبه ول دریاب ته چا ورزولو بیا شکل کله دی چې په خپل توپ کړو نو دی خودکشی کړی دا او خودکشی حرام ده نو پیغمبر ګناه وکړ او که دی خلقو غرزولیو نو دیخو خلق کافر شلی بیا نو دا سنگ دی کوئی تن دریاب تیر توب که نما آکل دی سن پا غاری مایتا چی دی دریاب کی زی او لامی نو خودکشی لی پار کزیگی دریاب تا چی کزیگی خودکشی لی کزیگی وی نمو خو لامبلو لا ما یونس علی اسلام پی رادی دی لامبو کشیو از سنگار لی خو لامبو رازی کنا پی رادی دی لامبو کشیو او دا کشته دې مخله نو اتله په پیرانتی دې لامبو تل او په سین باندې خلک لامبو لشي دا خیال ورته اسماعیل شهید به لامبو ولا او نور دوم چا لامبو ولا څنګه به پوره شه بیا به را پوره شه مازیګر ټیم کې لامبو به چاول لامبو خو لشي خلک په پیرانتی دې لامبو کوشه خبر خلاص شو فلولا انه كان من المصبحين كچر فلولا كچر نو دا یونس انه شان خبر داده كان من المصبحين كچر نو دا خبره داسه وکه کا نو دا خبره انه كان المصبحين چغه ود تسبيح بیان اونکو نا للا بسفي بطني الى يوم يبسون خامه خبر وخت تر کا په خيته د مئی کی تر قیامت یاد شو فلولا پس کې چر نوې دا خبره کما خبره انه کې د حضرت یونس فضیلت اشاره ده کې چر نوې دا خبره کما خبره انه کان مصبین چې دې وو همیشه د الله سنا بیانونکې نو کې دې همیشه د خدای سنا نوې بیان کړي او دینه مکه د خدای سنا نه ویلې هم به دې په مې خېټه کې ساتلو خدای خود د الله سنا خوان وو دائی وو پیغمبر وو توحید بیانون کے وو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وو ان کے وو نو آغا آمالی آغا آمال سبب دخلاصی وگر زیدن بلا مانا چام کی کہ چرنوے دے من المصبحینا اللہ سنا و ان کے دریاب کی لا الہ الا انت کلمہ للبی صفی بدنی امک دے بدوان تیر کرو پاتشو با پخیط دمائی کی تر قیامتا دا مانا بنا کہ چھ دے بجوان دے تر قیامتا پورے اشرف علی تانوی سے ملکل دی کہ چر دی تسبیحات نویلے او دی اللہ تا عجیزی نوے کرے نمنګ بده غذا د مئی ګرځولیو غذا د مئی به ګرځولیو نو د دې انجام به پشان د انجام د مئیو وو ا مئی چرتوی په دریاب کې په دیوم دریاب کې پاتې شوو ان پوشي دانه چې به په مئی په خېټه کې تر قیامت پورې ژوند دیو کله چې بار راو ته زرمړ شي بیا حال ته خو قیامت پورې ژوند دی خو بو کنه باندې دا اکی دي سنا نه ویلې نو دیب منگ دا مئی غذا کرزو خوراک کرزو لیو دیب ختم شو دا مئی پا خیٹا کی و دیب تسبیحات ویلو نو منگ دیب دا مئی دا خیٹا نرابار کر فنبزنا بلانائی نبز پا مادی القینا دخوا تفسیر ابن کثیر واچو منگ دیب میدان و مسقیم پا دیحال کچ دیب ضعیف البدنو ابن کثیر ہوئی وان بتنا علی شرط می یقتینا امگه پی زرغن کرو بوٹے می یقتین دا یقتینا یقتین وی کدو تغا منگا پی بوٹ زرغن کرو بوٹے دا کدو او دا کدو دیر فیدی دی انس فرمای چه نبی علیہ السلام سر ناستو ما اور پکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع دبا حضرت کدو پسی تلاشکو اے کدو پسی بتاو کدو بیا غستو خوربائی ما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو پس دا کدو در ولی خیشی وینا شجرتو اخی یونس دا زمان ضرور یونس بوٹے دے او پاگی سور کرو زمان دی بوٹی سٹی دو محبت دے او کدو خدے خود دمرم ندے لیکن امیانو چی مشہور کردے لی کدو خرے کدو ویچی خسلی خردے پخیتا کی سنا ہوئی لی امیانو مشہور مسئلہ رکھا نا کدو چی دو خرے خسلی خردے پخیتا کی سنا ہوئی آخو چی تا ماخام بخوری نصار بیا فنائی نصار دی چرتا نانا بس هر چیز که چی سره مبالغه شروع کی کنا دا مبالغه خشه نده هر سو که چی مبالغه و کن حد نبا واوری علکه بس خده او خلق ولی ده و دیگه شپک اتو فیدی دی فیده اولد آدم سراتو نباتی اللہ پی کدو بوٹه ولی زاکر زکه دیر زر زرغونیگی او دیر زر گٹیگی پا نسبت تنور بوٹو و تزلیل ورقی او دی دا پانو سور زیادوی دی وجنا چه دا پانو دیر گٹوی او دری موجا و نعومتی او پانو دیر نرم مینوی ستگا نیگنا نرموی علت دی یونس بدن نرم شو ناگی دی پار ریخمی پانو پا کاروا و اللہ یقربا زباب او بلدا چې دیتا مچ نه نږدې کیږي او دته یونس په بدن کمزور او نه مچانو حفاظت پکارو او دته مچ نه نږدې کیږي او دارنګي دا ډېر کرش شه دی اومده شه دی او دې میوا او پټ دوار خورې کیږي او یو کلو نیان و مطبوخن کچو دوار خور لکیږي بلوبي و قشری تو خمیم خورې کیږي او پټم خورې کیږي کدا کدو نشبی نه کنا خدا سیم خوری کیگی کچم خلق خوری او اگر تخم زری نیدی زری اگم چی پاکه نی نو اگم خوری کی دا بوٹی دا فیده ده پان دا فیده ده اپا دی که عرص کمالات اللہ چولی ده وانبتنا علی شجت من یقتینا وارسلناو الامیات الفناو یزیدونا وارسلناو امگلی گلو حضرت یونسا الامیات الفن 100,000 افرادو تا او یزیدون دا او پمان ده برده یعنی بل یزیدون دلاکنم سواو سمانشوا یا خدا دے چکی کسور اشماری نلاک نپورت دی او کی کسور لعتبار نور کئی نمی آتی الفین 100,000 تی دیو توجی دادا الامی آتی الفین 100,000 افرادو کلا چی دیلا تلیت نو اچی واپس راتن یزیدون بیا دلاک نسوا شو نو قبل الهجرت خلاکو او چه ده لاک او چه بیا واپس رات نو لاک نسیوا شو فا فامنو خلق ایمان راوڑو فمتانا ملاحین ومگا نفور کدویتا الہین تر وقت دمرک پوری الہین اے الہاق الہ وقت آجالهم دوی ایمان راوڑو نمگو العذاب ورنکا اب مفسرین لکی فآمنو دلتا لکی تفسیر بغوی عند معاینت العذاب اسباب عذاب ولید الایمان راوڑو فست افتی درین باب او پا دی که زجر دی او سر دی دریو مسلونا فست افتی اغدری مسلی عجز د فرشتو تزلیل د جناتو تشوا اور زجر اور بشارت زجر منکر تو بشارت مؤمنینو تا فست افتی تپوسو کدوینا اگر اب بکل بنات اگر اب دی پا دلونا ولوم البنونا دیل پار زامن او دې کې علما کرامو زجر سره دا دریو مسلو نه یو مسله چالکت الله ته چکم نسبت او ولادت کې دا قبیح عرفی دی دا انداز دی یاد کا دا قبیح عرفی دی ته چې څنګه نقل کوي نو دا قبیح نقلی دی ته چې څنګه عقیده ساتي نو دا قبیح عقلی دی ستا نسبت قبیح عرفی ستا نقل قبیح نقلی ستا عقیدہ قبیح عقلی ستا دا عقیدہ عقلن عرفن نقلن هر اعتباس را گندرہ اے اس گوارا فست افتیم از رب کلبنات اشارہ دا قبیح عرفی تا آئے رب پار دلونا اوتال زامن عرفن ارسرے اولاد کی الک خوخی وچ اللہ الکان او جنکے ورکی دوارا جنہ کئی زنان لسنگا خوخی کرے داستا قیدہ قبیح عرفی شوا ام خلقنا الملائکت ناسا ام پیدا کری فرستی جنہ کئی وام شاہدون او دیلتا حضرو قبیح نقلی ارکست دا خبر چی نقل کئی دا نقل کی دیر ناکار دا علا انہم قبیح عقلی تشار دا علا انہم یقینا دا خلق من اس کم دا قبلو دروغنا خام خوی ولد اللہ الله نه اولاد جوړ شوې دي دا معنی باندې کې ښا چې ولد الله الله پیدا کړی دي الله خالص پیدا کوي کړه دا څه معنی وکړي ولد الله چې الله نه اولاد پیدا شوې دي لکه ابن کثیر صدر من هول ولد وانهم لکاذبون دوی درو جن دي استفل بنات اعاده د قبیح عرفی آیا الله غره کړی چې نه کوي فزامنو مالکم سدل لتا سخا کیا بتا کومون د څنګه فیصله کوي افلا تذکرون ولنسیت ناخله عام لكم سلطان اشته تاسو غپتی باندې حجت سلطان حجت مبین احکارا فاتو بکتابکم پیش کړ خپل حجت ان کو صادقین کی تاسو رشتیا وینکی او دل د کتاب باندې حجت ته وجالو بینه و بین جنت نسبا رب مشرکین باندې وجالو او ګرځول دي مشرکانو بینو پرمیند اخپل و بین جنتی پرمیند بینو پرمیند اللہ و بین جنتی پرمیند جناتو نسبا مناسبت دائیو محنا شوان نسبا مناسبت اللہ او دی پیرانو پرمیند کی دی پیدا کرے مناسبت تی سنگا مناسبت تفسیر المانی لکی حیث اشرکوهم فی استحقاق العبادہ اللہ مستحق دی عبادت تی دی دی جناتو عبادتو نشور اکرا مناسبت استحقاق دا عبادت کی ورطا پیدا کر دیو مانا او جالو بینہو و بین جنت نسبا او دیگر دولی پرمیند اخبر پرمیند اللہ و بین جنت بینہو ضمیر اللہ تراجی دے و جالو بینہو او دیگر دولی پرمیند اللہ و بین جنتی پرمیند پیریانو نسبا اے مناسبت نسبی مناسبت نسبی آئی بعضی مشرکین و عقیدہ و چه دا جنات نری دا دا خدای اولاد دے او اللہ از دیواجی رشتا سروات الجنات و سرکر سروات الجنات چه خلق و تا پرائی وی پرائی دا جنات و حسین پرائی دی دی اللہ تعلق پرو سر دے او پرو نا جس کم پیدا شن اگر دا خدای پاک نائبان دی العیازم باللہ ولقد علمت الجنہ تذلیل د جناتو البته فودی جنات انم له مزرونا چې دوی هم حاضر کړی شو دی په دوزخ کې فوجي د سوی عقیده سبحان الله ما صفون پاک دی الله دغه نسبتونه دا مشرکان الله ته نسبت کوي الا عباد الله المخلصين دا الا استثناء د المحذرون نه دا مګر ته چې سبحان الله ما صفون الا عباد الله المخلصين ایسا استثناء تعلق نه دی ښا نو انهم لمحذرون الا عباد الله دا جنات دی بتول په وجل سو یقیدا عمل جانم کې به حاضر کړی شي شواد دي جناتنا چغې عباد الله المخلصين د خوري نیک بنديګان دي ای به جانم نه بچي بیا زجر فینکم بشک تاسو اغه ما بودان باطلا چې تاسو د عبادت کولو نه بغیر ما انتم نه تاسو علیه د الله نه علی په ما دې منته ای من هو د الله نه بفاتنین گمراه کونکي چالره الا من وصال جهیمه سوا دغه چانه چې کوم کې دوزخ تا داغه گمراه کوي ځکه دغه فطرت پلیت شه ای ماده پلیت ده وما منا بیا ابتدا یادم ابتدا د صورت چې عز الملائک ته فرشته وما منا الا له مقام معلوم انشته د موږ نه یو کس مگر دل په دغه یو ځای مقرر لپاره د عبادت و ان له نو صاف او بشک موږ خامخا صفونه تړون کیو لپاره د عبادت الله و ان له المسبحون او بشک موږ خامخا پاکواله بیانون کیو د الله په توحید سره او دان سره نو فرشتي وي صافونا مسبحونا بیا بنات د سکم خانه جوړ شل و ان کانوا یقولون زجر په مشرکین باندې وَإِنْ كَانُوا لَا يَقُولُونَ اور بے شک ادا مشرکینا چه دوی بخام خوی لو ان اندنا ذکرم الاولین که چه ویمونسقا نسیت رن بنو خلقونا یاداش که ویمونسقا یاداش رن بنونا او کتاب لکننا عباد اللہ المخلصین من بگردو جللہ پاک بندگان خالص کرشوی فکفرو بیدو انکار کد اللہ دا توحیدنا فصوف یعلمون زددی تو معلوم شخ بلن جام ولقد سبقت بشارت لپاس بشارت دے او پدی کی وعدہ دے نصرت انبیاء سره ولقد سبقت کلمتنا البت تحقیق مخ کی شوی دی مخ کی روان دے کر شوی دی فیصلی زمنگا عباد المرسلین حق دے بندگان زمنگا المرسلین چه پیغمبران دی س انم لهم المنصورون چه بشک دی خام خام مدد کر شوی دی او بشک اللہ کرد منگا خام خام غلب مندن کی دی پدې آتی یو شکار دی الله وی چې انبیا منصورون دي مدد کړی شوی دي انبیا غالبون دي ډېر انبیا خو شهیدان کړی شوی دي غالبون څنګه شلل او منصورون څنګه شلل نو جواب یو تا دی چې لهم المنصورون او لهم الغالبون دین هغه انبیا مراد دي چې کم انبیا په میدان جهاد کې جهاد ته وتلو او یو پیغمبر په میدان مقابله کې دشمن دلازه شهید شوی نه دی منصورون فی وقت الجهاد غالبون فی وقت الجهاد په جهاد کې پیغمبر چاته د دشمن دلازه شهید شوی نه دی اما غیر جهاد کې ډیر انبیا شهیدان شوی دي دغه منصورون عند المقاتله عند الجهاد لا هم اوقات یا مانت ادا چه ذکر ده منصورون ده امراتن انتصار ده لهم المنصورون خامخ بدلا اغسطه شوی دی که چا پیغمبر تا عذیت رسول ده نمون اغا بدلا پریخود ندا لکه صورت مومن که براشی انا لننصرو رسولنا والذین آمنو فی الحیاتت آیت نمبر 51 انا لننصرو رسولنا والذین آمنو فی الحیاتت دنیا امراتن منصورون نا منتصرون دے بدل اغسطی شوید و این جندنا لهم الغالبون پی اعتبار دا حجت سرا فتولا تسلیف علی پیغمبر اسلام فتولا نم وارو تنمخ حتا این تر وقت پوری چگا وقت دا عذاب دے عذاب دنوی دے وابسرون اگور دوی لرا فصوف یبسرون زردی بخبر انجام گوری افا بی عذابنا استاجرون ایت آخل پازاد زم تلوار کی اذا نزل ارکل چرا کشی عذاب بساتهم اے بدارهم عز ابن کثیر بساتهم اے بمحلتهم کلا چرا کشی عذاب دوی پا کورنو یا دوی پا محلے یا دوی پا سینا دیر بد بیانا سباب یرولشو و تولانم وارتن نمخ حتائین تر وقت پوری ایک التم حتاہین دلتم حتاہین التا حتاہین عذاب دنیا حتاہین دلتا عذاب اخروی وابصر او گورا وابصر گورا حال دوی فسوف یبصرون زرد دوی بخبل انجام کو گوری سبحان ربک رب العزت عما یصفون خلاصه ده کل صورت اے صورت کے سمع صلاح صورت کے احجز ده انبیاء علیہ السلام انبیاء اللہ تا محتاج نوح اللہ تا محتاج ابراہیم السلام اللہ تا محتاج موسیٰ و حارون اللہ تا محتاج الیاس لوت اور صوب یونس علیہ السلام اللہ تا محتاج سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین دارنگی پا صورت کی عجز دا ملائکو وصوافات صفن فزاجرات زجرا عجز اگرا فرشتی اللہ تا محتاج سبحان ربک رب العزت عما یصفون خلاصا پاک دے ربستا رب العزتی چی مالک دا غلبی دے رب العزتی مالک دا قوت دے عما یصفون دا خبر نچدی نسبت کی او سلامتی آزا پا مرسلینو باندی رحمتنا والحمدللہ رب العالمین و کم انبیاء بانچه سلام نور آغلے لکا لوت علیہ السلام لکا یونس علیہ السلام غیب و سلام المرسلین کے داخل شد او التنو ندعی نکتہ مک بیان اکرا والحمدللہ رب العالمین امتیاز سورۃ الصافات سورۃ الصافات دا قرآن سورتونو کی پدیر اسا پوری رنبے اغا سورت دے چچا کم سورت کی بشارت اور انعامات جنت پر تفصیل سر بیان شیوی دی رنبے رسول مسلی رازی خدا حور عین سورت یا دانور نعمتونا بیزم مکنون عندم قاصرات و ترفی دا رنبے سورت دے چھ ذکر انعامات سبعو لپاد جنتیانو پدیر سورت کی ذکر شیوی دی دویم دا چه دا رنبه اغا صورت دی پا قرآن پاک کی بلکه واحد اغا صورت دی چه دا یو یو نبی پنن بانده سلامون سلامون سلامون ذکر دی پورا قرآن کی سلامون علی نور سلامون علی ابراهیم سلامون علی موسیٰ سلامون علی الیاسی نشت دی صرف دا اول صورت دی چه پا دی مصدر دی پا سلامون اے پا سلامت تا انبیاء علیم السلام سلام بل خصوصیت دا دی چه دا صورتی سواد دا صوافات رنبه اغا صورت دی چه پدی که دا حضرت یونس علیہ السلام دریاب تا دتلو او دی دریاب ندی وطو تفصیلی ذکر شده مدحزین مولیم لولا نکان المصبحین للبی صفی بطن لایمی باسون او رنبه صورت بلکه واحد صورت دی چه پایی که ذکر دا یقتین راغلی دی یا قطین یعنی ذکر ذکر دو راغلی دی ربط سورت سواد سورت سواد پا ترتیب مصحفی کے اتا درشم دے پس سورت سوافات نا او پا ترتیب نزولی کے ہم اتا درشم دے پس سورت قمر نا ربط سورت بطور ترقی دا دے تاسو چی چاہت شفی غالب وائے آئے کو طول اللہ تا عجزی ان کی دی آئے طول اللہ تا عجز دی اللہ تا محتاج دی تیشوا اس پا دی صورت کی پاگی ترقی دا یوازی آجز ندی ابتلو بالمصائب ای پا بازی مصائبو کی انخطی دی ابتلو بالمصائب اگر داود علیہ السلام اگر سلیمان علیہ السلام اگر ایوب علیہ السلام چی پا دی بان سمر تکالیف اور مشقتون راغلی دی دویم ربط ارتو سلامون علی المرسلین اگر سلامتیا پا مرسلینو بانده اگر داود علیہ السلام اللہ دا مصیبت اخلاص کر سلیمان علیہ السلام اخلاص کر ایوب علیہ السلام اخلاص کر نظر دی ذکر چونکہ مخی نور آگلے نظر دی صورت پا سلام متصل راوڑا صورت صافات کے انبیاء ذکر ہو دی انبیاء ذکر سلام متصل دا باقی انبیاء ذکر داود سلیمان ایوب علیہ السلام اگر بیان کر او اصلا نور انبیام دی لکه زلکفل تذکره با پکراشی دی یسعا پیغمبر قصه او پکې راشي دا ټول پیغمبرانو پکې زیات ذکر شي. بل رب دا دې چې سورتي صافات کې ویلو انهم کان یذقیل لهم لا اله الا الله یستكبرون. دلته دغه تفسیر دی. کله چې د الله پیغمبر دعوت ته قران پیښ کړ نو دوی اجال الاله الا واحده ان هذا شيء عجاب. سورتي صافات هغه شروع په ترغیب د قران سره، صاد هم شروع کی په ترغیب د قران سره. مسلاش خلاصه دې سورت دا ده چې سورت دریو بابونو باندې مشتمل ده. اول ولس آیتونه په دې کې صداقت ته قران، صداقت ته نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم، او تخویف دنیوی لپاره د منکرینو چې چا د پیغمبرانو ته نافرمانی کړي وا هغه په دنیا کې تباہ کړی شي دي. او دیم باب د اطلسم آیت نو اخلا نو هغه تر یو کم اویا پورې ایوها الیا الا انما انا نذیر مبین دیده پوری دایو مسئله را یا داسی و یختصمون پوری یو با اپا دی که عجز دن بیا علی مسئلات و سلام، داود علی السلام، سلیمان علی السلام، ایوب علی السلام، او بیا تخویف اخروی او بشارت. او یا نمبر آیت نتر آخر پوری واقعا دا آدم علی السلام و سلام او دا ابلیس نافرمانی او سبب دا ذلت دا ابلیس. صاد الله بهتر پويږي په مراد د دې هر په مراد الله بهتر پويږي. څوک چې صاد دا د صادي نه دي او صادي د صدا نه دي او صدا د عکس صوت ته وي. عکس صوت بیني لکه یو سړی چې خبره کوي کنه داغه د خبري आवाज مقابله چي راځي لکه په میرې چې आवाज وکي استاد आवाज عکس وي او خاتمو واخو موږ پیران پیخي کوي مس بینستا आवाज دلته کې صاد د صادي نه لري او صاد په معنی د سره پیشکول مقابله تا عارض عملکا ان تجد فی القران. صاد معنی بداشی مراد تابعه معنی نشته. صاد معنی عارض عملکا ان تجد فی القران خپل اعمال قران ته متوجه کا اشتا اعمال د قران موافق دي او ته د قران موافق روان یي یو یا پیش کا خپل اعمال ان تجد هو ستا د عمل ثبوت د قران نه چرته وي. از تفسیر روح المانی تفسیر روح المانی ذکر کړي عبارت ترتوی ما دین کی چی دا سواد چی دی امر دی دا سواد دینا پا معنی دا حارس سر دی ومنه الصدا او ما یو عارض صوت. قال عبدالوحاب اے عارض و علاملکا فانظر این عملوکا من القرآن این عملوکا من القرآن او گول یارا ستا عمل دا قرآن پا کم آت موافق دی والقرآن زی ذکر شاید دا قرآن چی خواهند نصیت تی زی ذکر چې زی ذکر دی د لوی ذکر او د لوی نصیحت خاوند دی. بل الذین کفروا دا بل اضراب دی او د دې ته متعلق مقدر دی. والقران زی ذکر حضرت وی شاهد دی قران خاوند نصیحت جواب قسم مقدر سا ما بقی موضع شبهاتن نه دی پاتې اوس دی خلق لا زید شک او د شبه زید شک او د شبه نه دی پاتې شوی. بل الذين كفروا في ذات وشقاق ګور دا کم زینو چې طالبانو خالدی کنا دا زی په طالبان نشته نه نماز پخین دی زی کې نور طالبان کې نه او چې چا زی کې نشته هغه چې بیا راغ نه دی زی کې بیا مفرې ده دل پاره چې طالبان خپل په خوخه روان دي. ټیک شو زی په زینو خالدی کنا نماز پخین دا زینو ډک کړي او چې کم طالب دا زی دی اغه لمه پرې غوته دې زبانه چې کم سه کم دې ته خپل درجه احساس وش او دا زیب داغین ختم شي منسوخ بشي داغین زیب زکر دی سر اجتماع دا دی سری ما سری گوی طالبان نینو سری ویجی دا چطا لارد نوچه کم طالب اخپل زیب پریخی نی آکر پوشوی داغین زیب ختم دیوز دا زیب داغین نده بزان لده بیاغ زیب گوری او دلتا دا خالیز جگی پر کرن خالیز پر کرن نور مرگی پکینه او داغه چې لقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين کو سلام دلی بیا موږ کې سبقت تم فرېګنه بل الذين كفروا في عزت وشقاق بلکې کافران چې دي في عزت دوی په تکبر کې دي وشقاق او په دشمنی کې دي تکبر عزت په معنی تکبر سره عزت په معنی د سره تعصب سره او شقاق په معنی دشمنی سره کافر تکبر کئی اور کافر تعصب کئی وشقاق ان پا دشمنہ کی دی کم آلکنا من قبلیم تخفیف دنیوی سمر علاکر منگا مخید دوینا من قرن دا پیڑونا فنا دون بیادوی چی غکلی ولا تحین مناس انو دوی لپارا وقت اخلاسی فنا دو چی غکلی خوا ولما لکی فنا دو بی توبہ دوی چی غکلی پا توبی سرا حی توبہ حی توبہ حی توبہ ولا تاهين مناس دا لا ته نه دي دا لا مشابه بلې صدخه او دا تا د تانیس لپاره د تاکید دا اصل په معنی د لې سبقه معنی ولا تاهين مناس او نو وقت اخلاصي چې خو چې کړی فنادو بالتوبته فنادو بالاستغاثه مفصل لکی فنادو رفعوا اصواتهم بالدعاء والاستغاثه چې کړی په دعا سره او چې لیکې په استغاثه سره فنادو نو چې لیکې دوی ولا تهین مناصر انو لپاره دی وخت اخلاصي بیا اخلاصي نو واجب وان جام او تاجب کو دوی چراغ لري دوی ته منزل منهم منزل يرون کې دوی نا او منهم کې غرايب القران لکې منهم اي من جنس البشر وقال كافرون او كافرانو هاذا سان كذاب دا کسان دا پیغمبر سائرون جادو کرده کذاب درو جنده الیازم بالله دا سی بدبخت تا چه دا پیغمبرم لحاظو نکر و پیغمبر تی سائر و کذاب ہوئی اجال الالیت الان واحدا آیا جور کردی دی دیر معبودانو لرا اجال الالیتا آیا جور کردی دی دیر معبودانو لرا الان واحدا یو الان دیوی چطول دنیا یو الان چلی ازمنګه غتریس او شپې ته چې موږ جوړ کړ دي هغه دا سې پریګېدو ان ازال شنو جاب دا کو یو خبره ده اوپرا دا کو یو خبره ده ناشنا دا کو ډیر ناشنا خبره ده چې لیکي الله قال کافرون ازا سارن کذاب مفسرین لیکي کفار یو وفد راغې او ابو طالب ته وی چې دا وارد منه کا د زموږ سره خامخ مخالفت کوي او داسي او داسي سمره مال دې پکاري سمره دولت دې پکاري کمر شتې پکاري مال ول ورکو رښتونه ورکو هر څو ورکو خو دې زموږ مخالفت نه کوي ابو طالب څخه وفد راغی نبی رسول الله ناشته نبی رسول الله ورته وی چې خلکو اتره ته زه خو دوی له یو داسي خبرې تر افلم کچر دوی په خبرې باندې عمل وکي نو تمام ملکونو بانی بدو دی اقتدار راشی اور عرب بے غلامان شی بادشان بے خادمان شی عرب بے خادمان شی اور نور عجم بے دو دی نوکران شی ابو جاز آمک کشن غران دی اچھا تکرا پی ازن عشرن یا محمد ازن عشرن یا محمد دا سکو لس بکار دی لس خبرو کا قولو لا الہ الا اللہ یو خبر نو کل چی داوی وان تلقى الملائكه دي سيتي دي خپل زد نه پریګي دا مسله توحید راجی بنا اجال الالهتا اله واحده آی جوړ کړی دي دیر ما بودان لرا یو اله ان ازار شنو جاب بشک دا یو خبره د اوپر ناشنا وان تلقى الملائكه منهم روان شل دل د کفارو منهم دې دلونا انم شو نمخ کی فعل مقدر دی وقالوا لغیرهم ادین ورتوی انیم شو زے واسبروا علی الیاتکم صبر وکے پخپل الہ او معنا فاخو سے پی بار تخپل الہ او ان ازان شین یراد دا دعوت دی محمد علیہ السلام دا یو خبر دا اراده کړی شوی سمانا به مشرت غواړي هم باندې ځان مشر کوي هم د چا مشرین منو ان ازان شی یراد ما سمینا بیا ذا فی ملت الاخره او دل نه ذکر مونږه په دې خبره فی ملت الاخره په نور دینونو کې سوقی الاخره اخری دین چې مونږه دا خبره بغیر د اخری دین نه منګ دا خبره اخر دین کې نه دا اورېده او دې د ځان نه وای یا معنا ما سمینا بهازا اورېدل نه ذکر مونږه په دې خبره فی ملت الاخره په یو دین کې د ادیان نورونا الاخره مطلق بل دین ان هازا نه دا بیان دې الا اختلاق مگر دروغ دی الا اختلاق مگر دروغ دی یرا صلیبانو حضرت تاثر سو کم اللہ واللہ ابصر فسوف یبصرون او بیاوی ابصر فسوف یبصرون ما تا تا ترجمه کرا خو تو دیکھنا زمان حضرت تاثر لگی نوست کنا ما تا توی چی دا حین حین دوزل راغے حینم دوزل دیکھنا فتولانم حتی حین بیاوی فتولانم حتی حین مکه هی نفسم ابصر دے رسو هی نم ابصر دے ما تا مانا کروا کم طالبان لکلے دنگو لکلا ماوی یو حین عذاب دنیا دے بل حین بیا عذاب آخرت دے ماول کم ابصر عذاب دنیا سرش بیا ابصر عذاب آخرت سر حین ثانی سر آگے حینین دو دی نو ابصر ام دو دل راگ لے دے تا خیال ورطا خطو دے کنا یارا خدا کا خزرتا تسر خفا خطا نزکیم کنا چستا توجه پورا نشته پرنمه در تاوی چه سخت درس خی زیو مدرسه که مدرسو ما انو پای مدرسه که با طالبان زمانت آغستو چه یو طالب کتاب اخلی نشر جامی نشر جامی دا 500 روپو دا نو دی باول 500 روپه داخلی نو علی بولو کتاب ورکو نو ما مخالفت اظهارو که ما دا قانون غلط دی ظالمانه قانون دی د دې وجنا چې طالب څنګه پیسې چرته دي نو متمن سیوی چې طالب بیا مال کتاب واپس نه راکړي په پیسې خو بخامه خوړي نو کتاب را نه راکړي اوس ما ته پته ولګی دا چې دا قانون زیم چاغي اسی زیم چې دا قانون فرض دی لکه زما اکثر کتابونه مرګره وړي دي اوس په واپس نه دراوي وړې دوری طالبان کتابونه وړې دوری مخ بیا وړې دوری لپل چې تلار شي کتابونه سپر واپس نه راغلي او د وړې دوری دا 60 نه کم څه کم د زړه په نه پورته دي زه سختي نو کوم طالب سره نو طالب هم بادشاہ دي کله مزه ورته ګورم ځکه کله یو بس لګای خبرم کوي خبرم کوي ورته څنګه چل ده خیر خیریت ده ټیک ټاک نو کې دغه سی یو سره وی چلکه پاسه فلان کیا ولې خبره کوي ایو دوه کنزلی ورته کی بیا به سبا کنز بیا چپ ناشتي بیا به داسې ناشتي چې بالکل به د ګټ په شان مسلمان ناشتي خدای بعضی خبره طالبان ځان له خپل قانون جوړ کی قانون مو جوړاوه انسان دا اوس ګور څنګه نیم جماعت خالی دلته نیم خالی دی او اوس کې دلته کوم بل طالب کینو هغه طالب ځوان سي ولې ناشتي ته پوره میاش پکې ځان ناشتم او دلته اوستولی ناشتي نتیجه کوسته چرته دلته طریق ته ځانشته رسوم پورا فټه نشته پورا فټه زه خالی ده خو بس الله پاک تاسو ته هدایت کوي طالبان یقیني خزر دې سړي اوس شنکه رښتیا خبره کې غصه سره کوي نو اخلاق اجازه نه ورکی سړي تا او چې تاسو به حالات ته وګورین بیا خو چې سم تک شن قانون پکار یو مسیح تلانم یو امی امیر وقتا که امی امیر او یو طالب لے لخت رواتی غربی تی وقت زناستم بما دا خبر دیر بدو لگی دا امیر دا طالبانو امیر امیو بلکل امی او طالب لے غرب وقت مال تا غصاو کما دا طالب دا تس غبر عجز امیر ما بیاچی صورت حال معلوم شو ما دا خودی رخ خبر دا امی امیر کول پکاری چې هغه څنګه د طالب د درجه او احساس دی او تاسو کتلی په درسونو کې لښتوازه طالب په سر راځي بس شي ای وجه دا چې طالب په خپل ځان دې دنی مصیف کړي او که واقعي دې خپل په حیثیت رواني کنه سوال نه پیدا کی چې دې ته سوګوي چې دادی ولې کړی مکه کنه یارانو داسې مکه وي دغه نقصان د طالبانو خپل د مکه نقصان مکه وي درسوم خرابيږي د اخلاق خرابيږي ځان له قانون جوړي خلق قانون مو جوړا ورسې اوس زمیم چې دا فرض دي چې یو متمم یو طالب داخلي او د شرجامي په زیاته 300 روپۍ ته اخلي 300 ازما ته تر چې شروع کوه چې برجستر کې څومره طالبان بل کتابونه لیکل دي او اوس پر یو کتاب واپس نه راغلي ولې زه ضمانت نه یم دا ګلونه ښه خلک دي دوی به کتاب واپس راو بچت راو الله الله اخلاق زه تاسو ته هم سم چې طالب شه له داسې اخلاق په کار چې بس سره ګوري هغه متاثر شي بس سره ګوري متاثر شي داسې کیفیت هيئت په کار دی چې هغه هيئت بل سره ګوري هغه متاثر شي چوخو دا خو ډیر خسته کار زموږ یو استاد آی موږ ته دا ګیره غوړوي او دې له تیل لګوي او روزانه مونږه زوای مونږه دا ولې چې بعض خلک ګیره ځکه نه ساتي هغه د اخیر نه شي بد لګي تاسو غوړوي چې دا ویخته به بریخي خلک وو ډیر خون کوي ښا دا ویخته دمره بریخي چمکي ودا خو ډیر خوشې دی وای سبانه بس ته رضوم ساتم چې موږ خپل اخلاق خپل اعمال خپل کردار دا یو نمونه نمونی حیثیت ولا ورکو ان شاء الله دعوت په دې باندې چلیږي صرف دا دې ته علم نوې چې پانه واره او خلاص خفکیږه ما تاسو ما خفزه خو زړه مریض یم رونه چې وغار روان شون بیا به روان دا خیال ورته قانون مو جوړوي او خپل زی هغه مو پرېږدي اوسه